Bo to też są inne oczekiwania. Jak teraz przychodzi do mnie 70-latek, to bardzo często jego głównym problemem jest to, że jak ostro jeździ na nartach, to go bolą kolana. To dobra. Nie jest dziadek staruszek. Poczekam, jak ty będziesz miał 70 i uznasz, że to jest zupełnie naturalne. Tak? On się dopiero zaczął uczyć jeździć na nartach. To wiesz, to... Ja wtedy pewno nie będę operować. Natomiast oczekiwania się zmieniają. Kiedyś bez problemu osobie 50-60-letniej, jeszcze 20-30 lat temu zakładano protezy. Teraz szukamy innych rozwiązań, bo i oczekiwania, i kondycja tych ludzi się zmieniła. 70-latek to nie jest staruszek bardzo często. To jest osoba, która wygląda dobrze, jest wysportowana, jest szczupła, dbająca o siebie, więc ta medycyna też się zmienia, tak? O 100 latkach nikt już nie mówi, bo tyle jest osób, co 100 lat skończyło, jasne, że to w ogóle nie jest wydarzenie. Czyli Ula, ty wiesz, że ten trend taki dość modny obecnie, ale też wśród lekarzy, w trend longevity, czyli że można zatrzymać procesy starzenia i tak naprawdę wcale to nie jest takie trudne, bo składa się na to odpowiednie jedzenie, aktywność fizyczna i regeneracja. Nie można zatrzymać procesu starzenia. Opóźnić. Można go zwolnić trochę. To tak, ale można da się, go zwolnić. Prawda? Tak, no na pewno można go zwolnić. Jeżeli o siebie dbasz, to masz duże szanse. Oczywiście no, pewnych rzeczy nie przeskoczysz, zdarzają się różne straszne choroby, na które nie masz wpływu. Natomiast jeżeli masz odrobinę szczęścia i dbasz o siebie, z całą pewnością twoje życie się może wydłużyć. Tylko powiedz to 20-30-latkowi. Jak ja pamiętam siebie, jak miałam tyle lat, to w ogóle coś takiego jak to, że będę kiedyś po 40, wydawało się tak totalnie abstrakcyjne, że w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Niby człowiek to wie, ale to nie jest w twojej głowie i wtedy się zastanawiasz, nie pójdę na imprezę, nie wrócę rano, bo to jest niezdrowe, a ja chcę żyć długo, jak będę miała 70 lat, chcę jeździć na nartach. Nikt młody tak nie myśli. A to przychodzi, nie wiem, chyba dopiero po 40. Człowiek zaczyna się nad tym zastanawiać, mówi, że tu łupie, tu boli. Ale przychodzi, skoro przychodzą do ciebie 70-latkowie, którzy mają problemy z kolanami, bo jeździli na nartach, to znaczy, że nawet jeżeli dosyć późno zaczniesz o siebie dbać, to nie ma dramatu. No myślę, że zawsze jest szansa. Absolutnie tak. Tylko, że wiesz, jeżeli przez swój tryb życia, nawet było takie powiedzenie, kiedyś rozmawialiśmy też o tym, że piszesz książkę swojego życia do 40, a potem ją czytasz. Tak. I co tam napiszesz, to masz. Wiesz, jeżeli ktoś, nie wiem, wskutek złego odżywiania, otyłości, nie wiem, ma dużą miażdżycę w naczyniach krwionośnych, są pewne rzeczy, których nie da się odwrócić. Natomiast zawsze warto próbować, tak? Jeżeli tą świadomość zwiększysz, myślę, że jakość twojego życia się może poprawić. No bo co to za jakość życia, jak cię boli, jak nie możesz wstać z krzesła, czy nie możesz wejść po schodach. To jakby ten komfort życia się bardzo obniża i to nie jest fajne. Co to za życie? Jak tak mam żyć, no to jasne, może nie warto. Tak a propos, ostatnio przed zaśnięciem synek się mnie zapytał, jak to jest ważyć setkę, także... Ale walczę, żeby ją zrzucić. Ciekawi mnie, jaka była twoja odpowiedź. Nie, ważę 99, więc nie wiem. Nie wiem, synu, ja ważę 99. Ula, czy... Bo jeszcze, przepraszam, Darek, jeszcze pociągnę ten wątek tego longevity, czy... Bo zapytałem ciebie też o to, czy ta zasada, ta recepta, którą ja tutaj rzuciłem w trzech zdaniach, jest rzeczywiście adekwatna i prawdziwa. Czyli, że jeżeli będziemy odpowiednio dużo się ruszali, odpowiednio zdrowo jedli i odpoczywali, to rzeczywiście jesteśmy w stanie żyć w dobrej jakości, tak jak ty mówiłaś długo? Absolutnie tak? Mamy szansę. No to jest potrzebne naszemu organizmowi, tak? Zresztą nawet jak się leczy osoby starsze, ja akurat jestem ortopedą, no to uważa się, że zachowanie zdolności poruszania się, że ktoś może chodzić bez bólu, jest ratowaniem życia tych ludzi. Jeżeli starsza osoba zalegnie w fotelu z różnych powodów, czy dlatego, że bolą ją kolana, biodra czy coś, to już jest równia pochyła, to wszystko się sypie. Od psychiki, aż po rzeczy internistyczne, kardiologiczne. Jakby człowiek musi mieć możliwość poruszania się, bez bólu. Dlatego na przykład, jeżeli coś się dzieje, to nie ma co być na wyparciu. Trzeba po prostu pójść do lekarza, zobaczyć, czy możemy to rozwiązać. Bo to tak jak z zepsutym samochodem. No im mniej jest zepsute, tym łatwiej to naprawić, tym lepszy jest efekt końcowy. I wszyscy są szczęśliwi, tak? Jeżeli człowiek jest takim jedynym zwierzakiem na kuli ziemskiej, który świadomie ignoruje sygnały dawane mu przez organizm. Ból na przykład jest bardzo dobrą rzeczą. Ból jest dla nas sygnałem, że coś jest nie tak. Tylko, że ludzie przykombinowują. To jest, skoro mnie boli jak biegam, to wezmę leki i dalej będę biegać. To niedobrze. A to wszystko jest bardzo mądrze pomyślane. Na przykład Jeżeli weźmiemy problemy z Achillesem. Ścięgna Achillesa jest takim najmocniejszym, największym ścięgnem, jakie w człowieku jest, a jednocześnie ma najwięcej problemów. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest struktura, która musi być bardzo silna, musi być w stanie utrzymać całe ciało człowieka, jak gdy na przykład spinamy się na palce. Musi mieć mało komórek, żeby to nie było zależne od krwi, no bo jak będziemy długo stać na palcach, żeby on z niedokrwienia nie miał problemów. Ale jeżeli zaczyna mieć problemy, to się źle goi. I teraz co się dzieje? Gdy Achilles zaczyna się pruć, organizm próbuje tam wgajać naczynka krwionośne, z którymi wgajają się zakończenia nerwowe, których normalnie tam nie ma. Pojawia się ból. Ten ból ma ograniczyć naszą aktywność, aż organizm nadgoni i nareperuje to, co jest. Jeżeli my to w sposób sztuczny tłumimy i dalej dajemy za dużą aktywność w stosunku do naszych obecnych możliwości regeneracji, gojenia, to się skończy urwaniem tego Achillesa. I tak jest z wieloma innymi rzeczami. Słuchajmy organizmu. Tak, absolutnie. Absolutnie należy słuchać organizmu. Problem jest, polega na tym, ty trenowałeś wyczynowo, że żeby w treningu zrobić postęp, musisz trochę przełamywać swoje granice. Dlatego większość ludzi, może z wyjątkiem Korzeniowskiego, potrzebuje trenera, który wie, kiedy podkręcić śrubkę. No on się sam trenuje, jest wybitny człowiek, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, tak? Natomiast... A o którym Korzeniowskim mówisz, przepraszam? No chociażu. Mhm. Jest jeszcze pływa. Wiem, Paweł. Mówię o chodziarzu, bo trener właśnie wie, kiedy podkręcić śrubkę, kiedy odpuścić. Niewiele osób samych potrafi to zrobić. I teraz, kiedy mamy podkręcić śrubkę, a kiedy mamy słuchać organizmu i odpuścić? Dlatego na przykład ci najlepsi sportowcy mają sztaby ludzi, którzy się nimi zajmują. To nie jest tylko trener, który decyduje. Jest trener, lekarz, dietetyk, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, masażysta i tak dalej. Oni wszyscy w grupie, dzieląc się swoimi kompetencjami, decydują, czy jeszcze jest bezpiecznie, czy nie. I w ten sposób to idzie do przodu. I cały czas na krawędzi. Słuchajmy organizmu. Tak, a to takie jeszcze szybkie pytanie. Proszę. Z twojej specjalizacji, czy w ortopedii też się, uprawiając ten zawód, też jesteś na krawędzi jakiejś cały czas? Nie wiem, ja jestem pewna, ale to może to dlatego, że jestem słabo zorganizowana. Nie, wiesz co, chyba mi się wydaje, że to dlatego, że może ja chcę za dużo. Tak, ja bym chciała być i idealną mamą, i w ogóle dom mieć idealny, i super pracować, i na wszystko to bym chciała, ale doba ma swoją liczbę godzin, a człowiek niestety czasami musi sypiać. I mam takie wrażenie, że jakby na wszystkich frontach troszeczkę nie jest tak idealnie, jak ja bym chciała, tak na maksa, tak? Więc biegam jak kot z pęcherzem. Ja jeszcze będę kontynuował wątek tego sportu amatorskiego i regeneracji, bo powiedziałeś jako o siebie pytasz, o siebie. Ja to już wiesz co, trochę wiem. Natomiast myślę, że... A zapominać, czy robię wywiad, czy przyszedł po poradę. Nie, ja już zbierałem informacje od mądrych ludzi. Wiesz, i to jest właśnie dzięki temu, że jestem w takim wieku, w jakim jestem. Słuchałem ciebie, słuchałem doktora Remika Rzepki na przykład w NL Sporcie, wielu doktora, profesora Marka Postuły, kardiologa. Ja od nich wynoszę coś tam dla siebie. Natomiast tutaj myślę o naszych słuchaczach. Kluczowa jest regeneracja, zwłaszcza dla sportowców amatorów, no takich jak my po 40. Co jest kluczem do regeneracji? Jaką ty byś formę regeneracji polecała taką na co dzień po treningu? Niech zgadnę, sen. No okej, ale poza snem. Ale nie, wiesz co, nie ma żartów. Ludzie się zwyczajnie nie wysypiają. No pewnie, że tak. Jeżeli ktoś na przykład jest... Ale przepraszam, że przerwę. Mm-hmm. Miałem problem ze snem. Skontaktowałem się z wybitną ekspertką od snu i ona powiedziała, proszę pana, ile pan ma lat? Więc ja powiedziałam, że już jestem po 40, to pan już nie musi spać tak długo. Tak mi powiedziałam. I pan sobie to wybije z głowy, że pan potrzebuje 8 godzin czy 9 spać. To już nie jest tak. No pewno tak, ale ludzie są przewlekle niedospani, tak? Nawet żeby sobie pozwolić na trening, jeżeli masz jakąś pracę, rodzinę, to żeby wygospodarować czas na trening taki na wyższym poziomie, czyli na przykład, nie wiem, 2 godziny w ciągu dnia, 3 godziny w ciągu dnia, to wiele z tych ludzi robi to w nocy, wstaje o 4 rano. Jakby to powoduje, że trochę cały czas jesteś w biegu, więc może faktycznie to nie tylko sen. Może to jest po prostu to, żebyś ty odpoczął, nawet odpoczął mentalnie. Poleżał na kanapie i poczytał książkę albo pomyślał o czymś, tak? Żebyś nie był cały czas, bo jeżeli my cały czas biegniemy, trochę tak teorii mam to opanowane, bo nawet tutaj przybiegłam i się spóźniłam. Natomiast jeżeli my cały czas biegniemy, to cały czas jesteśmy na bardzo wysokim C. Jesteśmy cały czas na adrenalinie. To nie jest dobre dla organizmu. Organizm potrzebuje adrenaliny w pewnych konkretnych momentach, a w innych powinien być wyciszony. A my trochę cały czas chcemy więcej, chcemy więcej, chcemy robić to, siam to, wam to. To tak się nie da. Tego jak powiedzieć komuś, że tak się nie da? Jak ktoś czuje, że jeżeli się zaweźmie, zbierze się w sobie, to da. I to jest moim zdaniem pierwsza taka rzecz z regeneracji. Natomiast regeneracja, odnowa biologiczna, to jest cała masa różnych rzeczy. To ale jest... takie proste przykłady. No nie wiem, ja słyszałem od, na przykład tutaj od doktora Remika Rzepki, że jeżeli masz trening, to zrób sobie prysznic, bierzesz na zmianę gorącą i zimną wodę, kończąc gorącą. Co ty na to? No w ogóle terapia chłodem jest bardzo popularna. Pamiętam, myśmy to zaczęli, o, będzie 20 lat temu prawie, 15 może. Zaczęliśmy wyjeżdżać z pływakami, chcieliśmy, żeby mieli mniejsze zakwaszenie mięśni. I wyczytaliśmy, były doniesienia naukowe o tym, że taki ice bath, czyli taka w zasadzie bania z tam się albo całe, albo te głównie pracujące grupy mięśniowe, czy na przykład nogi, jeżeli to jest ktoś, kto jeździ na rowerze, czy biega, tak? I zaraz po zakończeniu wysiłku fizycznego, kiedy mięśnie mocno są rozgrzane, zanurzasz na parę minut w tej zimnej wodzie. To powoduje skurcz naczyń krwionośnych, wtórny ich rozkurcz i można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że ta krew jakby wypłukuje te produkty przemiany metabolicznej, do których które powstają w trakcie dużego wysiłku fizycznego. Bo duży wysiłek fizyczny to są mikrouszkodzenia mięśni. To wszystko musi być w jakiś sposób przeprocesowane w człowieku, usunięte i tak dalej, i tak dalej. Więc okazuje się, że ci zawodnicy lepiej się po tym czuli. Na początku, jak pamiętam, jak zaproponowaliśmy im, że teraz mają wejść po szyję do lodowatej wody, to paru z nich, myślę, spokojnie się popukało w głowę, tak? Dopóki chyba wtedy Otylia Jędrzejczak jako pierwsza weszła i ona powiedziała, nie no, to jest super, świetnie się czuję i wszyscy zaczęli tego używać. Inne ekipy zaczęły tego używać. To można zrobić w sposób bardzo prosty. Można sobie zrobić masaż kostką lodu, pójść właśnie pod zimny prysznic, tak? Każda z tych rzeczy, jeżeli na przykład robimy ciepły, zimny prysznic, no to gimnastykujemy, można powiedzieć, nasze naczynia krwionośne. One się obkurczają i rozkurczają. To jest dobre. Masaż, świetna rzecz. Teraz różnego rodzaju są modne rolowanie. Różne rolowania, tak. To można, o każdej z tych rzeczy można rozmawiać. Pewno żadna z nich nie jest tak idealna, jak o nich można przeczytać, ale one w kombinacji, w odpowiedni sposób używane, bo też zależy, jaki to był wysiłek fizyczny, czy to był wysiłek taki wydolnościowy, czy robiliśmy jakiś wysiłek siłowy, czy żeśmy pracowali nad mocą mięśni, nad ich wytrzymałością, nad siłą, to każda z tych rzeczy jest troszeczkę czym innym. Elementem regeneracji jest też prawidłowe odżywianie się, żebyśmy my na przykład od takiej prostej rzeczy nawodnienia. Czy my jesteśmy wystarczająco nawodnieni w czasie wysiłku fizycznego? Człowiek, który nie trenuje, powinien wypijać z 2, 2,5 litra wody dziennie. Jeżeli masz wysiłek fizyczny, nawet jeszcze więcej. Jak to oszacować? No, można zrobić prostą rzecz. Można się zważyć przed wysiłkiem, zważyć się po wysiłku. Jeżeli w międzyczasie się było w toalecie, oszacować powiedzmy ilość moczu i zobaczyć, czy jesteśmy na ujemnym bilansie, czy na dodatnim. Jeżeli ważymy na przykład 2 kilo mniej po wysiłku fizycznym niż przed, to znaczy, że żeśmy nie dostarczali wystarczająco płynu. I teraz po co nam jest ten płyn? W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że nasze naczynia krwionośne no to jest system rurek i te rurki robią się coraz cieńsze, aż do tych najmniejszych włosowatych naczyń krwionośnych, które dostarczają krew, tlen, substancje odżywcze do mięśni, na przykład do mózgu. I teraz jeżeli my jesteśmy zagęszczeni, jeżeli my nie pijemy wystarczająco, to ta krew, mówiąc kolokwialnie, jest zbyt gęsta, żeby tam dotrzeć. Nasz wysiłek fizyczny będzie gorszy, nasza wydolność będzie gorsza, powinniśmy mieć też energię. Bardzo często ludzie zaczynają, jeżeli mówimy o amatorach, aktywność fizyczną, bo chcą zredukować wagę ciała, więc zaczynają limitować sobie jedzenie. Ale jeżeli oni to robią w sposób, no człowiek co, lubi iść na skróty, tak? Chciałby mieć efekt szybko, najlepiej w tym tygodniu i od razu 15 kilo mniej. To się pewno nie uda, dlatego że jeżeli my będziemy nagle limitować ilość pożywienia, które dostarczamy, to organizm ma wtedy czerwony sygnał. Uwaga, uwaga, sytuacja do magazynu, kryzysowa, tak. Obniżamy metabolizm. No więc my na początku zaczynamy chudnąć, potem zatrzymuje się to wszystko. I co dalej? Potem jest ten efekt jojo. Na czym polega efekt jojo? Że my na bardzo obniżonym metabolizmie zaczynamy jeść normalnie, ale nasz organizm jest wtedy nastawiony na przetrwanie. I cały czas magazynuje. I zaczyna to wszystko magazynować, tak? Więc no... dużo jest takich zagadnień, bo odnowa biologiczna to jest znacznie szerzej. Jasne, a na przykład odżywki białkowo-węglowodanowe po treningu. Co ty o tym sądzisz? U amatorów czy u zawodowców? U amatorów. Myślę, że trzeba bardzo ostrożnie. To znaczy tak, z jednej strony nie jestem przeciwniczką odżywek, bo one są faktycznie często tak skonstruowane, że żebyśmy mogli sobie dostarczyć tyle samo substancji odżywczych w zwykłym jedzeniu, to byłoby to i trudne, i skomplikowane, i wymagało pewnych dużych objętości jedzenia. One często są też przystosowane do tego, żeby lepiej się wchłaniać. Natomiast odpowiednia rzecz w odpowiednim czasie. Problemem wielu amatorów po 40 jest dna moczanowa i wysokie poziomy kwasu moczowego. Tak? Kwas moczowy jest taką substancją, która w człowieku jest i powinna być, ale jeżeli jest w dużych stężeniach, wytrąca się w postaci kryształów i lubi się wytrącać w takich miejscach słabo ukrwionych, może być zimnych w człowieku. No i to są tkanki ortopedyczne. Stawy, ścięgna, więzadła. I to powoduje, że te rzeczy nam parcieją. Takie są jak spróchniałe drewno, łatwo się urywają. I teraz jak można to wygenerować? No, wysoki kwas moczowy może być dlatego, że ktoś tak po prostu ma. Tak jak czasami ludzie mają nadciśnienie tętnicze od 18 roku życia. To się zdarza, taki mają metabolizm. Natomiast bardzo często dlatego, że ludzie tak jedzą. I to nie jest dieta niezdrowa sensu stricte. Tak? Bo na przykład jeżeli ktoś je dużo łososia, no to łosoś wydaje się no, taką dobrą dietą, no, ale po łososiu, po owocach morza kwas moczowy będzie szedł bardzo do góry. To jest choroba królów, tak? Tak, dobrze zapamiętać. Choroba królów, tak? Choroba dobrobytu. Czerwone mięso, wino, alkohol, owoce morza. Pamiętam. Tak? Więc... Marek nigdy więcej tego nie wiem. Nie, jakie czerwone ja nie wino, bo ze święto. Nie? Nie, no, jakby wiele jest drobnych rzeczy i to może być taka ta przysłowiowa kropka nad i, że zaczynamy mieć więcej kontuzji. Teraz jeżeli ktoś nagle kupi sobie wielką puchę białka i dużo tego białka nagle zacznie dostarczać do organizmu, no to jak dostarczasz dużo substratu, to masz dużo produktu, to kwas moczowy będzie szedł do góry. A nikt o tym nie myśli jako o czymś niezdrowym. Tu w ogóle można wejść jeszcze głębiej, bo odżywka odżywce nierówna. Jasne. Jeżeli to, co jest napisane, że odżywka ma robić, brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, to nie jest prawdziwe, albo w tej odżywce są zupełnie inne rzeczy, no niż tak, sądzisz. No tak, ale to też można zasięgnąć wiedzy ludzi, którzy się na tym znają, prawda? I ale nie są będziesz tacy... z każdą odżywką szedł do ludzi, którzy mają wiedzę. Ale sekundkę. To jest problem. Możesz zapytać, nie wiem, trenera, który jest doświadczonym trenerem. Ale nie każdy, większość ludzi trenuje bez trenera, idzie pobiegać, rozumiesz? No tak. Okej, okay, rozumiem. I czyta w internecie komentarze. Schyliłem głowę. I to jest prawda. Ale... Tak, schyliłem głowę, bo rzeczywiście. Ja mogę zapytać, a inni nie muszą mieć takiej możliwości. Tak. No. I czytają komentarze i tak. Tam się nagle okazuje, że jest po prostu stek bzdur podany. Adam, no znowu wracamy do tego, że ludzie szukają drogi na skróty. Tak? Nie ma takich odżywek, które nagle sprawią, że ty niespecjalnie się wysilając, nie wiem, będziesz jak wyczynowy zawodnik. To nie dzieje się w ten sposób. To wymaga lat pracy, jest żmudne, nudne i nie zawsze się udaje nawet na końcu. No to ja się zapytam o taką drogę na skróty, bo tu padło coś takiego, że człowiek chce mieć szybkie efekty, a szybkie efekty też coraz częściej chcą mieć właśnie ludzie, którzy uprawiają sport amatorski. Nikt ich nie sprawdza, chociaż coraz częściej również na zawodach amatorów się pojawiają bardzo kontrole dobrze. I to jest uważam bardzo dobre, no bo zaczynają korzystać z dopingu, zwykłego dopingu, który gdzieś tam są przyłapywani sportowcy na najwyższym poziomie i potem się okazuje, że to przenika też do sportu amatorskiego. Ty masz jakieś doświadczenia, nie z dopingiem oczywiście. Koksujesz? Nie, żartuję. Ale z czego to wynika, że ludzie, jak ty to oceniasz jako lekarz? Myślisz o dopingu amatorów, tak? Tak, no po co to się dzieje? No a po co ludzie biegają 5 triathlonów w ciągu pół roku? Mhm. Tak? Po to, żeby być najlepsi, po to, żeby sobie powiesić medal, po to... Żeby być lepszy od kumpla, tak? A wy nie jesteście kompetycyjni? Jak, nie wiem, idziesz pobiegać, nie chcesz być lepszy? Nie, pokażę ci moje siniaki, jak mnie pokopał ostatnio na treningu. My uprawiamy sporty walki. Nie, ja się wyzbyłem takich rzeczy. No, uprawiasz sporty walki, nie masz ochoty wygrać? Wiesz co, nie, ja się chcę uczyć. Mnie bardziej interesuje w tym momencie technika. Nie. Wiesz co, ja chyba już tak dużo uprawiam i długo rozmaite sporty, że już... Nie brnij. Że przechodzę na taki etap, żeby mi to sprawiało przyjemność. No to nie wszyscy tak mają. No nie, wiem, że nie. Natomiast wiecie co, bo ja kiedyś rozmawiałem z szefem Polady, z Michałem Rynkowskim i oni robili, słuchajcie, wśród sportowców, amatorów takie ankiety anonimowe i on powiedział, że nie uwierzy mi pan, jak wielu ze sportowców, amatorów jest przekonanych, że doping jest zdrowy.

I teraz terapia genowa polega na tym, że my de facto zmieniamy DNA tych komórek, czyli wprowadzamy prawidłowe DNA do tych komórek, w różny sposób to można zrobić, zmieniając te komórki i one stają się zdrowymi komórkami wytwarzającymi na przykład prawidłową tą substancję. Natomiast całe zagadnienie nie jest proste, bo nie jest wcale tak łatwo wprowadzić inny genom do danej komórki. I to też zazwyczaj nie chcemy do wszystkich komórek, tylko bardzo konkretnych komórek. Więc jest w tej chwili na świecie wiele takich badań klinicznych dotyczących terapii genowych, natomiast te wyniki są różne. I raz to się udaje trochę lepiej, raz trochę gorzej. Część pacjentów umiera i nie jesteśmy w stanie im pomóc. A bardzo często takie terapie genowe robi się dzięki nośnikom wirusowym, czyli jakby modyfikuje się materiał genetyczny wirusa z tych elementów, które są chorobotwórcze, wprowadza się tam te sekwencje DNA, ja mówię w bardzo dużym uproszczeniu teraz, do wirusa, ten wirus wchodzi do komórek. Wirus ma taką naturalną zdolność, że zaczyna infekować sobą sąsiednie komórki i w ten sposób to jest zmieniane. Więc jakby można sobie wyobrazić sytuację, chociaż z tego co wiem chyba do dnia dzisiejszego na terapii genowej jako takiej chyba nikt nie był złapany, to zresztą bardzo trudno jest to udowodnić, wykryć i tak dalej, ale można sobie wyobrazić spokojnie taką sytuację, w której my nie leczymy komórki, która jest chora, tylko my chcemy zmienić właściwości twojego organizmu, czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli zmieniamy ciebie. Ty nie masz predyspozycji do jakiejś dyscypliny sportowej, chcemy zrobić, żebyś miał, na przykład, żebyś miał wyższy hematokryt, żebyś wytwarzał więcej krwinek czerwonych. Na tym polegają jakby terapie genowe. Pewno na dzień dzisiejszy to nie jest jakieś gigantyczne zagadnienie, ale na pewno będzie w przyszłości, skoro jesteśmy w stanie... A czy już jest w sporcie? Ciężko powiedzieć. Nikt tego nie wie, bo to są już takie technologie, które i ciężko jest wykryć. Jest to oficjalnie zakazane, tego typu manipulacje, tak? Ale jeżeli sobie uświadomisz, że już wiele lat temu sklonowano pierwszą owcę, ssaka sklonowano, tak? Że w dzisiejszych czasach rodzice, na przykład kobieta, która jest w ciąży i wie, że jest obciążona genetycznie i dziecko może mieć nieuleczalną chorobę, można selekcjonować embriony, oceniając ich materiał genetyczny, żeby wybrać te, które mają zdrową sekwencję, no to nie jest science fiction. Czyli że... można sobie wyobrazić, że są takie miejsca na świecie, gdzie jest odpowiednia baza lekarska, medyczna oraz finansowa? Myślę, że fizycznie to jest możliwe i myślę, że przy odpowiednich pieniądzach, a w sporcie wyczynowym mówimy o bardzo dużych pieniądzach, różnych efektach politycznych, każdych Jasne. Innych, że myślę, że to jest możliwe i że to pewno jest robione. Ja jakby nie zajmuję się tym i pewno nie jestem ekspertem w sprawach dotyczących terapii genowych, natomiast to jest niebezpieczny trend, który się dzieje, ale to jest trochę taki trend, który w ogóle się pojawił w medycynie, tak? Że nie pozwalamy rzeczom być jakie są, tylko w nie ingerujemy, ale w ogóle cała medycyna na tym trochę polega, tak? Nie wiem, moje dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie, pewno 200 lat temu i on i ja byśmy zginęli. Czy mi to przeszkadza, że dzięki medycynie on żyje? No nie, bo to moje dziecko, tak? I ja. Więc pewno jakby perspektywa twojego podejścia do tego zmienia się w zależności od tego, jaki jest twój interes. Wszystko się zmienia w zależności od punktu widzenia. Czy medycyna sportowa to jest najwyższy poziom medycyny w ogóle? To jest coś takie koło zamachowe? Pewien poligon doświadczalny, który nakręca najbardziej medycynę? Straszne pytanie. To nie ma jak na nie odpowiedzieć. Nie. No nie, bo być może, nie wiem, w wojsku się dzieją bardziej zaawansowane rzeczy, jeśli chodzi o badanie ludzi. Na pewno. Wojsko i tak dalej. Ma więcej pieniędzy. No właśnie. No ale w sporcie też są ogromne pieniądze. Nie, myślę, że to jest po prostu inna dziedzina medycyny. Zajmowanie się sportowcami jest oddzielną gałęzią. Sportowcy są trochę inni, mają też trochę inne oczekiwania. Jakby wszystko dzieje się troszeczkę inaczej. Natomiast jest bardzo często współpraca pomiędzy medycyną sportową i medycyną, nazwijmy to, ludzi chorych, tak? W dwie strony. Zarówno od strony medycyny chorych, na przykład do tego właśnie, żeby terapią genową zmienić człowieka i żeby on był super człowiekiem i wygrywał wszystko, jak i w drugą stronę, że dzięki medycynie sportowej coś odkrywamy, co przekłada się na medycynę taką, powiedzmy, normalną, zwykłą. Natomiast chyba bym nie powiedziała, że jest nadrzędna, jest równorzędna, jest inną dziedziną medycyny. Czy my w Polsce, mając taką świadomość z poziomu medycyny, jaką mamy, chodzi mi o te NFZ-y, wszystko już tak abstrahuję zupełnie od systemu, ale czy jesteśmy świadomi, na jakim poziomie jest medycyna na świecie? Tak, absolutnie. Znaczy, polscy lekarze, polskie szpitale, poziom medycyny, naprawdę mówię to z pełną świadomością, w niczym nie odbiega od tego, co jest na świecie. I oczywiście w jakiejś konkretnej dziedzinie ktoś tam jest najlepszy na świecie, ale jakby poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Może system nie jest doskonały, ale szczerze, ja dużo jeździłam po świecie i żaden system publicznych ubezpieczeń zdrowotnych nie jest idealny i zazwyczaj ludzie mają pewien niedosyt i dostęp do pewnych rzeczy jest limitowany. To nie jest tak, że to dotyczy tylko Polski. Zobaczcie, jak wielu pacjentów z Wielkiej Brytanii przyjeżdża do Polski się leczyć, dlatego że nie jest zadowolonych z systemu opieki zdrowotnej tam i jakby szpilkę można by wbić w każdym kraju. Jak się pracuje ze sportowcami? Super. Okej. Okay. Koniec odpowiedzi. Super, znaczy sportowcy są skupieni na leczeniu i sportowcy kończą leczenie. Osoba taka, nazwijmy to zwykła, jak już tam przestanie boleć, to już jest zdrowa. Czas po operacji, przestaje boleć, to jeszcze nie jest wyrehabilitowane, ale już wraca do swoich codziennych obowiązków, nie ma czasu, żeby kończyć to leczenie. Sportowcowi chodzi o to, żeby ten jego narząd ruchu był w pełni wyleczony, wyrehabilitowany, więc pod tym względem jest bardzo przyjemnie, bo są na tym skupieni. No to jest ich praca, są zadania, można powiedzieć. Nie są rozproszani wszystkimi innymi rzeczami typu, prawda, praca, no rodzina to powiedzmy tak samo, ale te zawodowe rzeczy są zupełnie inne, więc super się pracuje ze sportowcami. Zatem oni mają takie, to jest takie zero-jedynkowe rozmawianie. Robimy tak, tak, tak, śmak. Są zadaniowi po prostu. Tak, absolutnie. Ja mam, też wychodziłem z paru kontuzji, będąc jeszcze sportowcem, a potem już będąc amatorem, że trochę na pewnym etapie już tego powrotu przez rehabilitację, przez jakieś tam powolne wprowadzanie sportu, to trochę jest tak, że każda rehabilitacja, każdy trening taki, czy też może nie trening, ale każde zajęcia fizjoterapeutyczne są traktowane jako trening, że to po prostu jest zadanie do wykonania. No tak, no zresztą oni bardzo tak, że tak powiem, wszechstronnie się leczą. No, moja dziedzina medycyny, no to jest narząd ruchu, tak? Ręce, nogi, mięśnie, stawy. I to są struktury, które wymagają dosyć długo czasu, dosyć długiego czasu, żeby dojść do siebie w pełni. A ze sportowcem się dobrze rozmawia, oni jakby rehabilitują, powiedzmy, nie wiem, operowane kolano, ale oprócz tego spotykają się na przykład z trenerem przygotowania motorycznego, który utrzymuje całe ciało w formie, wysypiają się wystarczająco, rozumieją to znacznie lepiej. Zatem wyczynowi sportowcy, oni czują swoje ciało znacznie lepiej niż taki zwykły człowiek. Mają taką inteligencję fizyczną, można powiedzieć. I przez to się fajnie z nimi współpracuje. No dobrze, Ula, ale nie powiesz mi, że nie masz w swojej historii pracy ze sportowcami jakichś takich... Pamiętaj o RODO. Wydarzeń, no tak, bez nazwisk wydarzeń zabawnych. Był taki chyba pięściarz, który, prawda, był operowany i potem biegł do tramwaju, prawda? Było coś takiego? Tak. No. Bez nazwisk. No. Nawet nie chciałaś mi powiedzieć, przyznam szczerze, w rozmowie prywatnej, kto to był. No nie, no bo... Właśnie, to opowiedz tę historię, bo jest świetna. No. No, był człowiek po operacji o kulach w ortezie i próbował wsiąść do tramwaju i ten tramwaj odjechał i on wziął te kule pod pachę, wychodząc właśnie ze szpitala i przebiegł cały ten przystanek i dorwał ten tramwaj, tak, po drugiej stronie i... W krótkich żołnierskich słowach przekazał informację, że nie należy zamykać drzwi tramwaju przed nosem osoby niepełnosprawnej. Tak jak najładniej mogłam to opowiedzieć. To bardzo ładnie. Nie, no oczywiście, że są takie sytuacje, tak? Ale wiesz co, z takich mniej zabawnych, myślę, że to, co przeszkadza czasami w leczeniu sportowców, żeby już tak nie było zupełnie taka laurka, to jest to, że sportowcy, zwłaszcza im wyżej, tym bardziej, mają bardzo wielu doradców. A jak taki topowy sportowiec ma kontuzję i jest chory, to wszyscy naokoło niego, cały entourage, wszyscy się znają. I chyba najgorszą rzeczą, którą... I to nie jest wcale tak, że te wszystkie rady są złe. Bo w medycynie rzadko rzeczy są zero-jedynkowe. W medycynie jest tak, że zazwyczaj jest kilka rozwiązań i żadne z nich nie jest idealne. Każdy z nich ma swoje jakieś wady, jakieś zalety, ma inne zalety, inne wady. I to, że na przykład ktoś pójdzie skonsultować się u 5 lekarzy i usłyszy 6 opinii, jest rzeczą zupełnie normalną i wręcz oczekiwaną. Dlatego, że też my, lekarze, nie jesteśmy zupełnie obiektywni. To znaczy, gdyby mi dzisiaj zadać jakieś pytanie medyczne, ja na nie odpowiem powiedzmy w sposób X, ale gdyby to samo pytanie zadać mi za 3 miesiące, gdy ja na przykład spotkam jakiegoś pacjenta, który miał problem, powikłanie po tym leczeniu, moja odpowiedź może być zupełnie inna. Dlatego, że bardzo lekarze są... jakby wpływa na nich to, co ostatnio się działo. Jeżeli ostatnio miałam jakiś problem, będę bardziej ostrożna. Jeżeli ostatnio miałam pasmo sukcesów, to będę bardziej agresywna w leczeniu. Bo to zależy z naszych doświadczeń. Teraz różni lekarze mają różne doświadczenia. Tak jak Krzysiek w ringu. Więc będą mieli różne rady. I teraz, jeżeli jest taki zawodnik i temu zawodnikowi wiele osób doradza, to często się kończy to tak, że ta osoba wybiera sobie z każdej z tych rad coś, co jej akurat odpowiada. I to jest chyba najgorsza możliwa opcja, bo jeżeli człowiek się słucha po trochu wielu osób, to efekt końcowy zazwyczaj jest gorszy, niż gdyby się słuchała najgłupszej z nich. I to jest coś, co przeszkadza. Ale to dotyczy nie tylko zawodników, to dotyczy generalnie pacjentów. Jeżeli nie, uważam, że nie ma nic złego w tym i wręcz często zachęcam pacjentów, żeby zasięgnęli drugiej opinii. Ja mogę powiedzieć, dlaczego ja coś uważam, mogę się odnieść do czyjejś opinii, ale uważam, że nie ma w tym nic złego. Im szersze ma człowiek spojrzenie, im bardziej widzi jakby złożoność problemu, bo te problemy zawsze są złożone, tym lepiej dla tej osoby. Ale gdzieś na koniec, zanim się zacznie leczyć, powinna wybrać jedną osobę, której już zaufa. I wtedy myślę, ma największe szanse, że ten efekt leczenia będzie dobry, bo efekt leczenia nie zawsze jest dobry. Myślę, że to, na co ma wpływ lekarz, pacjent, nawet taki najbardziej dedykowany, no to jest może 30% efektu końcowego. Cała reszta to jest trochę szczęścia, trochę biologii, trochę różnych czynników, na które nie mamy zupełnie wpływu. Bardzo dużo mówimy o zdrowiu, zaczynam się lękać, więc pozwolę sobie... Taki wiek. Tak. A pewno, ciebie co dzisiaj woli? Na pewno... Dobre pytanie. Na pewno zjem dzisiaj coś niezdrowego jeszcze tuż przed snem. Ja się zapytam ciebie, Ula, jak wygląda apteczka lekarza sportowego, kiedy jedzie na bardzo dużą imprezę sportową? Jest gigantyczna. No właśnie, co się zabiera? Bo tak naprawdę powinnaś zabrać całą aptekę. Nie apteczkę, tylko aptekę. No to trochę zależy od imprezy sportowej, no ale... Byłaś na igrzyskach. No byłaś na igrzyskach. No to tam ciężarówka jechała. No właśnie, jak to wygląda na igrzyskach? Bo... Co to były za igrzyska, najpierw powiedz. Ja akurat miałam przyjemność być w misji medycznej igrzysk w Turynie w 2006 roku. To były zimowe igrzyska olimpijskie. No gigantyczne wydarzenie, gigantyczna przygoda. No naprawdę wspaniale tam było i w ogóle ze wspaniałymi ludźmi tam pracowałam. Natomiast no to jest ciężarówka rzeczy, które się zabiera. No bo po pierwsze jest się w innym kraju. Trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. Trzeba pamiętać, że misja medyczna nie tylko zabezpiecza zawodników, ale też zabezpiecza tych trenerów, działaczy, maserów, wszystkich, tak? Czyli trzeba mieć rzeczy, które najprawdopodobniej nam się przydadzą, ale trzeba mieć też rzeczy ekstra, które jeżeli coś będzie się działo, no to jesteśmy zabezpieczeni, żeby poratować zawodnika, nie wiem, od takich prostych rzeczy, że dostanie biegunki, poprzez poważniejsze historie, więc trzeba trochę myśleć o wszystkim, co się może zdarzyć. Wiele zależy od tego, jaką dyscypliną sportową się zajmujemy. Te dyscypliny też mają swoją specyfikę. Jest bardzo dokładnie oszacowane, jakie jest ryzyko, jakie jest prawdopodobieństwo, że się zdarzy to, to, to i to. Poza tym, no, zazwyczaj ten lekarz, ta ekipa medyczna zna tych zawodników, więc my wiemy, jakie czyli oni mogą ma mieć. Jakiś rys, każdy prawda? Ma jakąś tam swoją historię, pracowaliśmy z nimi wcześniej. Czyli wiadomo, wiemy, że ktoś jest uczulony, to... Ktoś jest uczulony na coś tam, ktoś źle reaguje na taki lek, a dobrze reaguje na inny lek. No i teraz, jeżeli zawodników jest kilkudziesięciu albo osób jest kilkaset, no to automatycznie i objętości tego, co bierzemy, są większe. Bardzo wiele z tych rzeczy jest tylko na wszelki wypadek, tak? Albo żeby postawić kogoś na nogi, bo jakby działanie w medycynie sportowej, jeżeli mamy tak wielkie wydarzenia jak Igrzyska Olimpijskie, są troszeczkę inne niż gdybyś na przykład ty sobie coś zrobił. No, jeżeli zawodnik, nie wiem, skręci sobie staw skokowy 2 dni przed jego głównym startem na Igrzyskach Olimpijskich, do których przez ostatnie 4 lata się bardzo ostro przygotowywał. Co kosztuje a tak miliony naprawdę, złotych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, a tak naprawdę przygotowywał się pewno od wczesnego dzieciństwa, no to musisz zrobić wszystko, co możesz, żeby ta osoba wystartowała, o ile to jest w miarę bezpieczne dla tej osoby, a leczeniem zajmujesz się troszeczkę później. Bardzo często na przykład... To jest dylemat? Czy nie? No trochę jest. Trochę jest, bo na przykład wiesz, że no, w normalnych warunkach byś tego nie zrobił. Ale tutaj jakby myślę, że nie można patrzeć z góry i powiedzieć, nie, słuchaj, to tylko tam taki start, bo to jest całe życie tej osoby. To jest to, na czemu ta osoba de facto poświęciła całe życie. I to jest w ogóle bardzo trudne w sporcie wyczynowym, bo oczywiście, jeżeli poświęcasz całe życie czemuś i na końcu jesteś mistrzem olimpijskim, no to jest fantastycznie, o to chodziło. Ale większość nie jest mistrzem. Ale większość z tych osób nie będzie mistrzami olimpijskimi, a jednocześnie poświęcają całe życie temu. W ogóle jest ciekawe zagadnienie depresji wśród sportowców, bo jest to duże w ogóle takie zagadnienie w ogóle opracowywane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, gdzie zawodnik, który większość swojego życia od wczesnego dzieciństwa trenuje, każda jego godzina czasu była przez kogoś zaplanowana. Był sztab ludzi, który się zajmował tym, żeby oni tylko trenowali, odpoczywali. Wszystko inne było załatwione. Spanie, nocowanie, jedzenie, tak, zakupy. Nie muszą polować. Wszystko, prawda? Tak? I teraz nagle ta osoba kończy karierę. I nie kończy jako mistrz olimpijski, tylko, no nie wiem, finalista olimpijski. I to też jest dobry scenariusz. Nie ma jakichś strasznie dużych pieniędzy. Bardzo często zawala szkołę, no bo trenowała ta osoba cały czas. Dobrze, jak to nie ma zawodu, nie ma szkoły. No bardzo często ukończone. Tak jest. Jednocześnie nagle ta osoba z bycia w centrum jest na boku. I nagle się okazuje, że wszyscy inni, zwykli ludzie, w tym czasie, nie wiem, zdobyli jakiś zawód, założyli rodzinę. Też nie jest łatwo założyć rodzinę, jak jesteś... 300 dni poza domem. 300 dni poza domem, tak? Albo nawet jak masz tą rodzinę... Żeby poznawać kogoś, tak. Kto chcesz się związać na całe życie. I na przykład życie. Masz tą rodzinę, ale no jak cię nie ma 300 dni przez kolejne lata, to jest trudne dla związku i wiele związków się rozpada z tego powodu. Więc myślę, że to jest strasznie dla nich trudne, gdy oni nagle są na bocznym torze i nie mają nic. I się zastanawiają, no to co teraz? No bo jeżeli pomyślisz, rozmawialiśmy o dzieciach, ile dzieci mają różnych zajęć. No więc osoba, która trenuje wyczynowo, nie będzie miała tych zajęć. Bardzo często uczy się gdzieś zaocznie, przypadkowo, czy tam trener jest za to odpowiedzialny. To są naprawdę trudne zagadnienia i ci ludzie sobie nie radzą. Są samobójstwa wśród byłych sportowców. I jest cały w ogóle Międzynarodowy Komitet Olimpijski zastanawia się, jak im pomóc, jak im dać... Od lat, jakoś nie wychodzi to, przynajmniej u nas w kraju. No nie wychodzi, tak, ale dlaczego nie wychodzi? No to musiałbyś mieć, wiesz, pamiętaj, że rozmawiamy o osobach, które żeby być zawodowymi, wyczynowymi sportowcami, zazwyczaj się deklarują do tego, no nie wiem, w 6., 7. roku życia? Może w 10., tak? Więc ty jesteś wychowywany cały czas, żeby być zawodowcem. I teraz w zależności od dyscypliny sportowej, są dyscypliny, gdzie się dłużej startuje, są dyscypliny, gdzie się dosyć krótko startuje, na przykład do 25. roku życia. I co dalej? No tak, Ula, ale z drugiej strony, przepraszam, bo akurat znam trochę tę sprawę, zasiadałem w kapitule takiej instytucji, która... Pan zawsze zasiada w komisji. Która przyznawała stypendia młodym sportowcom, ale tak naprawdę to stypendium było dość niskie. Natomiast ta pomoc polegała na tym, że ci młodzi ludzie uczyli się obcego języka w trakcie swojej kariery sportowej, pisać oferty sponsorskie, mieli zajęcia z dietetyki i tak dalej. Mhm. Można coś takiego zrobić i rzeczywiście super pomysł. Oni potem wchodzą, jeżeli się nie powinien im noga w sporcie, są gotowi na to, żeby egzystować. Ale widzisz, to jest w normalnej i to wcale nie są wielkie koszty. Ale to jest program stypendialny dla pojedynczych zawodników, a nie dla systemowo dla wszystkich sportowców. Właśnie żałuję, że tak nie ma. No. Żałuję, że tak się nie dzieje. Jak się okazuje, rozwiązanie jest dość proste, tylko nikt nie chce wpaść na ten pomysł. Nie wiem czemu, ale tak jest. No bo wiesz co, no bo to jest takie zagadnienie długofalowe. Ale dość trochę... proste. Tak. Wcale nie takie kosztogenne, bym powiedział. No to ty jesteś mediami, tak? No to media muszą to zrobić. Tak, to media muszą nagłośnić, media to muszą rozpropagować, muszą też przekonać do tego. Pamiętaj też, że jeżeli jest takie zgrupowanie, na paru zgrupowaniach byłam w swoim życiu, to jest taki trochę kierat. Jest trener, jest rano trening, potem jest odpoczynek, obiad, drugi trening, odpoczynek, spać. I teraz ten trener w tym czasie jest zajęty rzeczami związanymi z treningiem. Bardzo często w bardzo wielu dyscyplinach sportowych, które są niedofinansowane, trener jest też menadżerem, organizuje wszystko, zajmuje się całą masą rzeczy, bilety kupować, które nie są tak naprawdę zajęciami trenerskimi. I teraz i są gdzieś daleko, tak? Nie wiem, wyjeżdżają na Syberię, bo to są biegi narciarskie. No i teraz jak to zorganizować? To musiałby być ktoś, kto się tym zajmie, bo ci, co tam są... Internetu? Możesz sobie online zajęcia robić, prawda? Tak, teraz otworzyły się drogi na przykład do zajęć online, tylko jak ta osoba jest zmęczona po dwóch treningach i marzy tylko, żeby się wyspać, tak? A poza tym to są młodzi ludzie. To są młodzi ludzie, którzy mają trochę zabraną tą młodość. Mają zabraną, no bo oni tak, nie chodzą na imprezy, nie mają szerszego grona znajomych, oni po prostu trenują. A są tak samo ciekawi życia. Ciekawi życia, no więc oni chcą się też... Jesteś osobą, która lubi wkładać kij w mrowisko, więc ja go teraz włożę za ciebie. Znam tych młodych ludzi, którzy byli w tym programie stypendialnym i oni byli tym zachwyceni. Jakoś znajdowali na to czas, jakoś sprawiało im to satysfakcję. Ale z czegoś też wynika, że oni trafili do tego programu. Wiesz, oni sami aplikowali. Widzisz, czyli już z założenia byli świadomi. To prawda. No rzeczywiście tak jest. To jeśli popatrzysz, ile osób trenuje sport, a ile aplikowało, no to de facto... Tak. No, chociaż wiecie, ja ci zadam inaczej pytanie. Mnóstwo. Ja jutro jestem w pracy, będę przyjmowała pacjentów, pewno znajdzie się paru sportowców i zapytam z nich, kto z nich słyszał o tym programie. Dobrze, zapytaj. Potem ci po programie powiem, jaka, bo to jest komercyjne przedsięwzięcie było, bo już się skończyło niestety. Dlaczego się skończyło? Nie wiem, dlaczego się to trzeba zapytać tych, którzy tam ileś lat inwestowali. Zresztą za tą akademią stoi były polski medalista olimpijski w szpadzie. Tak, Adam Wierciuk. Także on to wymyślił, on to na początku przeprocedował. O takich inicjatywach trzeba mówić, takie inicjatywy trzeba tworzyć, bo to mi się wydaje, że jakby tylko centralnie nie da się załatwić, bo to musi być w małych klubach sportowych. No. Teraz w czasie zimy miałam okazję, zaprosiła mnie moja znajoma zawodniczka na, to był chyba Puchar Polski, to był zdaje się z niepełnosprawnych w biegach narciarskich. Pojechałam tam i po prostu stałam z otwartymi oczami, gdzie ludzie, którzy nie widzą, biegali na nartach. Akurat Ewelina Marcisz, ona jest byłą zawodniczką, zresztą teraz jest przewodniczką właśnie niedowidzących osób. Osoby bez nóg, które na takich specjalnych saneczkach ścigają się, pokonują swoje bariery. Ale co było ciekawe, zaczęłam rozmawiać z tymi ludźmi, oni mówią, nie ma tego typu programów dla dzieci. My wszyscy zaczęliśmy trenować te sporty olimpijskie dopiero jako dorośli, bo nie istnieje coś takiego dla dzieci, które są niepełnosprawne. Teraz w futbolu są te akcje takie właśnie, żeby dzieci, które są poszkodowane pod względem właśnie, czy amputowane kończyny, czy mają niewykształcone kończyny, to już dzieciaki zaczynają się uczyć grać w futbol, bo nagle jest pewne ssanie na ten sport, bo tak, się robią... No ale to bardzo dobrze, bo oni też wtedy zdobywają pewność siebie. Ty zupełnie inaczej wtedy kształtujesz te osoby, bo te osoby na przykład ścigają się i wygrywają, więc ich, można powiedzieć, ego jest w końcu dowartościowane. Oni nie są ci gorsi, ci niepełnosprawni, ci, którzy sobie nie radzą, ci, którzy nie biegają, tylko znajdują sobie swoją niszę, w którą mogą być dobrzy. To dla rozwoju takiego psychologicznego jest niezwykle istotne. Ja chciałbym, żeby się Pani trochę pochwaliła, bo Pani bierze udział w fajnym przedsięwzięciu związanym z pracą z komórkami macierzystymi. Jest to międzynarodowy zespół. Proszę się nie krygować i trochę wspomnieć na ten temat. Czy ma to przełożenie też na sport, to co Pani robi? Czy może mieć przełożenie na sport? To może mieć przełożenie na sport, natomiast komórki macierzyste to jest studnia bez dna, żeby o tym rozmawiać. To nie jest tak cudowne, jak ludzie o tym myślą. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy człowiek jeszcze nie potrafi tego tak kontrolować. Czyli może, żeby dać taki wstęp. Komórki macierzyste to są takie komórki w człowieku, które potrafią się zamieniać w inne komórki, w zasadzie w każdą dowolną komórkę. Więc idea jest taka, że gdzieś czegoś nie mamy albo nam się coś urwało i chcielibyśmy dać tam te komórki i one będą wszystko wiedziały, co robią i się zamienią w to, czego my tam potrzebujemy. No i teraz... Ja Szarych potrzebuję. W tym... Jest szansa? Nie ma. Tu jesteśmy zgodni. Ja nie mam wykształcenia medycznego. Nic się nie da zrobić. Strasznie mi przykro. Znaczy, tutaj jakby jest kilka aspektów, o których się rozmawia. Ja akurat na Uniwersytecie w Pittsburghu zajmuję się bardziej macierzą pozakomórkową, która jest, można powiedzieć, tym, co kontroluje komórki macierzyste, czyli jeszcze stopień wyżej. Natomiast to są w ogóle fantastyczne prace. Tam moim szefem jest profesor Badylak, który jest osobą znaną na całym świecie, jeżeli chodzi o te badania. Natomiast to nie jest tak, że ja wezmę w tej chwili komórkę, wszczepię w dowolne miejsce i mam nad tym kontrolę, co się stanie. Więc dodatkowym problemem jeszcze jest to, że ludzie bardzo powszechnie używają czynników wzrostu tak zwanych. Czynniki wzrostu to jest troszeczkę co innego niż komórki macierzyste, ale warto rozumieć różnicę między tymi dwoma rzeczami. Czyli czynniki wzrostu to jest taka sytuacja, to są pewne substancje, które aktywują inne substancje w organizmie. Jeżeli oglądaliście taki serial Było sobie życie. Oczywiście. Bardzo poprawny merytorycznie. Słuchajcie, to jest tak poprawne merytorycznie, że to jest po prostu niewiarygodne. Medycznie nie ma tam jednego błędu. I tam była taka sytuacja, że była rana i tam przyszło... A ty też oglądałaś? No pewno, tam i z powrotem. Uwielbiałam. A twoje dzieci? No wiesz co, Janek miał taki moment, że oglądał. Tak, tak. Jest świetne, no, naprawdę w prosty sposób są skomplikowane rzecze wytłumaczone. Więc był taki bakterie odcinek, świetnie wyglądały, pamiętacie? Było. Taki sam wygląd miał zawsze z dużym nosem. No bo to były te złe. Jest rana, przychodzą substancje pewne, one miały takie megafony i przez te megafony ściągały inne różne komórki. Właśnie trochę tak działają czynniki wzrostu, ale my też nie mamy kontroli nad tym, co one ściągną, ile one tego ściągną, ile my tych czynników tam daliśmy. Więc to jest coś, co się dopiero rozwija, to jest bardzo kuszące, natomiast to jest jeszcze rzecz, która myślę dopiero nadejdzie. No i teraz jest szereg jakby takich różnych projektów badawczych, badań klinicznych, gdzie używa się tych komórek macierzystych w tej chwili bardziej jako wspomaganie leczenia. Czyli na przykład mamy osobę, która potencjalnie może się źle goić, my dodajemy tam komórki i patrzymy, czy ona faktycznie w jakiś obiektywny sposób możemy stwierdzić, że goi się lepiej, szybciej. Tak? Jeżeli z kolei chodzi o to, co tam w Pittsburghu robię, no to tam z kolei rozmawiamy o macierzy pozakomórkowej, czyli takim otoczeniu komórek. I okazuje się, że ta macierz pozakomórkowa wysyła sygnały komórkom, co one mają robić. Czyli jeżeli chorą komórkę umieści się w takiej zdrowej macierzy, to ta komórka zmienia swój charakter. I to jest w ogóle nowy trend nawet w leczeniu nowotworów. Czyli bierzemy komórkę nowotworową, która zachowuje się w zupełnie inny sposób niż nasze normalne komórki. Ale w dobrym otoczeniu będzie się schowały? I w dobrym, tak, trzeba być w dobrym towarzystwie. To dokładnie. Ja mówię to z moim dzieciom, naprawdę, cały czas. Jak trafisz w złe towarzystwo, to się zaczynasz zachowywać źle. Dasz taką komórkę tam, gdzie są inne tego typu komórki. Z wronami był taki, przysłowie takie było, prawda? To tak jest. No, w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że tak się dzieje. I oczywiście wszyscy szukają, tak, ale... No to trochę jak z odżywkami. Jeżeli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to pewno nie wiesz wszystkiego, albo pewno nie do końca tak jest. Więc w tej chwili wszyscy używają komórek macierzystych. Bardzo często to, co ludzie mówią, że jest komórkami macierzystymi, jest de facto czynnikami wzrostu, czyli takim jakby zagęszczonym osoczem, gdzie są te różne substancje, które nam aktywują gojenie. Ale jakby bardzo trudno jest porównywać te prace między sobą, bo na przykład ty i twój syn macie zupełnie inną ilość komórek macierzystych. Jeżeli pobieramy komórki macierzyste od młodej osoby, 20-letniej dajmy na to, to będziemy mieć setki tysięcy, milionów tych komórek. Jeżeli pobieramy od 40-latka, będzie tego znacznie mniej. Ich aktywność będzie też zupełnie inna. Więc tu pojawia się bardzo szereg zagadnień, które też zależą od różnych osób. Jedna osoba, to tak jak ze wszystkim. Jest ktoś, kto się goi super, jest ktoś, kto się goi gorzej, mimo że są w tym samym wieku i teoretycznie żadna z tych osób na nic nie choruje. Więc komórki macierzyste, tak, te badania trwają, ale to nie jest tak fantastycznie, że na przykład przychodzi do mnie ktoś, kto ma już zaawansowane zmiany zwrotnieniowe w kolanie, ja mówię, no to już no, niestety trzeba zrobić, nie wiem, protezoplastykę. Ktoś mówi, dobrze, ale to może jeszcze spróbujmy komórki. To, że ja wstrzyknę te komórki, może dać ustąpienie dolegliwości, może zmniejszyć stan zapalny, ale nie spowoduje, że wyrośnie chrząstka, której już tam nie ma. Więc no nie jest tak, jeszcze tak cudownie. Może kiedyś... Być? Nie wiadomo, medycyna się rozwija teraz w takim tempie, że coś, co nie było o komórkach macierzystych wtedy, kiedy ja zaczynałam pracę jako lekarz, w ogóle nie było mowy. Teraz praktycznie na każdym roku można znaleźć miejsca, gdzie te komórki są wkładane do kremów na zmarszczki, ostrzykiwane zmarszczki, różne rzeczy są z tym robione. I to przynosi jakieś efekty, ale to jeszcze, myślę, nie jesteśmy w tym punkcie. I trochę strach jest pomyśleć, co będzie, jak będziemy w tym punkcie. To już w ogóle są takie no, filozoficzne rozważania, bo... Ale twoja wyobraźnia tam sięga. Ale ja się boję tam sięgać, wiesz, bo ja nie wiem... Czy to skręci w dobrą stronę, tak? Wiesz co, mam bardzo po prostu mieszane uczucia. No, wyobraź sobie sytuację taką. Masz dziecko i to dziecko jest śmiertelnie chore. I teraz możesz wziąć włos tego dziecka z DNA, które jest w tym włosie, stworzyć drugie identyczne dziecko, jak bliźniak jednojajowy i mieć części zamienne dla swojego dziecka. Nie wiem, wątroby, serce, coś, czego nie da się zastąpić. I teraz zrobisz to, czy nie zrobisz? Jasne. Chyba nie jestem w stanie ci powiedzieć, że gdyby to dotyczyło mojego dziecka, że mogę ci powiedzieć z pewnością, że tego nie zrobię, bo jest zupełnie inne nastawienie. Z drugiej strony to jest normalny bliźniak jednojajowy. tak jakby, tak? Idealna kopia twojego dziecka, ale jednak inny człowiek. Oczywiście teraz możemy dalej manipulować genetycznie, tak? Połączmy wszystkie nasze wątki i ta osoba się urodzi bez mózgu, więc teoretycznie nie mamy osoby, która ma osobowość, ale wciąż czy to jest etyczne? A wszystko idzie trochę w tym kierunku, no bo jeżeli człowiek chce przeżyć, jeżeli ktoś jest chory, no to chwyta się wszystkiego. Czy to jest dobrze? Nie wiem, czy mamy wpływ na to, tego chyba się nie da zatrzymać. Ale moje uczucia do tego są bardzo mieszane, bo to jest trochę takie bawienie się w Boga. Z drugiej strony to, co my teraz robimy w medycynie, w porównaniu z tym, co było możliwe 500 lat temu, to też jest totalny science fiction, więc może to jest coś, co gdzieś tam znajdzie swoje miejsce. Nie wiem. My w radiu też mówimy, jak jest. Bez przerwy. Chyba tu postawimy kropkę, co? No właśnie, tak, wiecie co, bo ja się trochę zląkłem tym tematem. No bo to jest trochę przerażające, absolutnie. Znaczy człowiek zaczyna się bawić rzeczami, które nie wiadomo, w jaki kierunku pójdzie. Jest tyle fantastyczno-naukowych książek, które pokazują, jak bardzo to może gdzieś skręcić. Nie wiem, nie wiem, czy chcę tego dożyć, tak naprawdę. Ula, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Słuchało się Ciebie naprawdę fantastycznie.